Bridge Special Quartet The Music of Ptaszyn, to o 23:00. Jeśli Państwo chcą się wybrać na któryś z tych koncertów we Wrocławiu, 24 kwietnia w czwartek o 18:00 w Imparcie bądź o 23:00 w Vertigo, proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. A muzyka za moment to fragment zestawu 5 płyt kompaktowych. Studio jazzowe Polskiego Radia Jan Ptaszyn-Wróblewski. Ten utwór nosi tytuł Święto Krzysek. Wśród solistów Henryk Miśkiewicz. Święto Krzysek, rok 1978, czyli to już końcówka działalności Studia Jazzowego Polskiego Radia pod dyrekcją Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Wśród solistów Ptaszyn na saksofonie barytonowym, Marek Bliziński na gitarze i Henryk Miśkiewicz na saksofonie altowym. To jeszcze raz przypomnę Państwu zestaw 5 płyt kompaktowych wydany 5 lat temu przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, Studio Jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Special Quartet Henryka Miśkiewicza i The Music of Ptaszyn to jeden z koncertów tegorocznej edycji festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Dziś zaproszenia na 24 kwietnia, a tych biletów na pozostałe dni festiwalu, przypomnę, to w tym roku Jazz nad Odrą od 23 do 27 kwietnia. Zatem zaproszeń na pozostałe dni mogą się Państwo spodziewać także w innych audycjach Trójki. Szczególnie polecam Państwu program Dobrego Dnia w przyszłym tygodniu w sprawie zaproszeń na festiwal Jazz nad Odrą. Kolejna płyta już przygotowana, płyta, której już wspólnie słuchaliśmy. Dziś, myślę, to jest odpowiedni moment, aby wrócić do tego albumu. Poluzjanci z albumu zatytułowanego 4P.

kowbojski, a potem Woda czasu, zamykająca płytę 4P. Ważny album dla tego zespołu. Poluzjanci. Jesienią wracają na trasę koncertową, więc pewnie jeszcze nie raz będzie okazja, aby do muzyki z tej płyty powrócić w naszych spotkaniach w audycji Mało obiektywnie. Raz, dwa, trzy. Dwukrotnie.

Była to piosenka tytułowa z płyty Trudno nie wierzyć w nic, pod tytułem Trudno nie wierzyć w nic. Jak część z Państwa być może wie, ukazała się również książka z zapisem rozmowy, która również nazywa się Trudno nie wierzyć w nic. I po latach zdałem sobie sprawę z pewnej popularności tego sformułowania, aczkolwiek nawet profesorowie języka polskiego dyskutowali, czy tenże zwrot jest poprawny, i przyznam, że powiedziano, że jest poprawny. Co dobrze wróży, bo można ryzykować w granicach składni i okazuje się, że warto to robić, bo być może tylko coś, co zahacza o błąd albo jest dotknięte błędem, ma większą szansę przetrwania w tak zwanej historii. Dzięki za wypowiedź. Jestem tylko przechodniem i Trudno nie wierzyć w nic w wersji koncertowej z płyty na 20-lecie zespołu Raz, Dwa, Trzy. Grupy, która w tym roku świętuje 35-lecie na kolejnych koncertach. Następna płyta to taki album, po który sięgam tylko w szczególne dni, przy wyjątkowych okazjach. I dziś taka właśnie. A ta płyta to album I Ching. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Heksagram 65 i Dyktator. Dwa fragmenty płyty I Ching, jednego z najważniejszych albumów w historii polskiego rocka. Płyta nagrywana w 83 roku, nie tak daleko stąd, w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, które wówczas w latach 80 było po prostu studiem M1. I czas się żegnać. Zapraszam Państwa na nasze kolejne spotkania w niedzielę o 15:00, w niedzielę wielkanocną, ale generalnie szczególnie polecam Państwu słuchanie Trójki właśnie w te święta. Warto włączyć Trójkę także wcześniej, o 8:00 rano w niedzielę wielkanocną. Historia pewnej płyty, historia albumu Makijaż Martyny Jakubowicz. To audycja Tomasza Rządy. W jego imieniu zapraszam Państwa do wysłuchania i tego programu. A za dziś dziękuję, żegnając się dwoma piosenkami Martyny Jakubowicz właśnie. Dom zachodzącego słońca i Mój czas ucieka. Mariusz Owczarek, kłaniam się. Dobrych świąt Państwu życzę. Do usłyszenia. Plany rzecz ulotna, marzenia łatwo się psują, a życie w dobrobycie w nagrodę dają zbójom. Od Koluszy aż do Wiednia miejsca znaleźć nie mogę, kolejka do sedna jest jedna, wszędzie już mają załogę. Mądrzy ludzie mówią nam, że słońce w końcu zgaśnie, przechowujmy życia ślad baśnia i na taśmie. Od Koluszek aż do Wiednia miejsca znaleźć nie mogę, kolejka do sedna jest jedna, wszędzie już mają załogę.